من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے نا اندر تڑپ کتنی سچی ہے اور نیتیں کیا ہیں اور ارادے کیا ہیں جن کو لے کے یہاں بیٹھے ہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ دنیا میں جبرن پکڑ دھکڑ کے کسی کو سیدھے رستے پر لائے، آنکھیں کان دے کے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج کے لوگوں کو آزادی دی، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے اس کتاب کو کھولے پڑھے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، جو نہیں ادھر دھیان دیتا نہ دے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی تو دین کی طرف نہیں لائے گا، ہاں ان کو ان کی سرکشی نافرمانی میں ڈھیل ضرور دے گا، پھر اچانک پکڑے گا. ایسے ہی غافل لوگوں کو جب آخرت کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے تو وہ ارریلیونٹ کوسچنز کچھ یوں کرتے ہیں، یسالونا کا عن الساعۃ ایانا مرساہا، وہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا آنا کب ہوگا، اس کا ٹھہرنا کب ہوگا. یہاں پر لفظ ساعۃ استعمال ہوئے، ساعۃ کہتے ہیں لمحے کو، پل بھر کو. قیامت کے لیے لفظ ساعۃ استعمال ہوا، گھڑی کے لیے استعمال ہوتا نا ساعۃ. پل بھر میں دنیا کا نقشہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا، بس وہ تو لمحے کی بات ہے جب یہ سب کچھ الٹ ہو جائے گا. جس الونا کا انسا، وہ اس گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایانا مرساہا، کہ اس کا ٹھہرنا کب ہوگا. مرسا کا لفظ جو ہے یہ ارسا سے ہے. مرسا مصدر نیمی ہے، معنی ہوتا ہے کشتی کا لنگر ڈال دینا، جب کنارے آ لگتی ہے اور اس کے اندر وہ رسا ڈال دیتے ہیں کہ جس سے وہ رک جائے، آ کے پکڑی جائے، اینکر جس کو بولتے ہیں. تو بالکل اسی طرح کسی کام کے اپنے اختتام کو پہنچنے کے لیے، یعنی کشتی جب کنارے آ لگتی ہے تو بالکل اسی طرح دنیا کا جب سارا وقت کنارے آ لگے گا تو قیامت آ جائے گی. پوچھتے ہیں وہ کب وقت آئے گا جب ہر چیز کنارے آ لگے گی. قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، میرا رب ہی جانتا ہے کہ یہ سب کب ہوگا، میں تو نہیں جانتا. لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کو اس کے وقت پر وہ خود ہی ظاہر کرے گا. جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ خود ہی ظاہر کر دے گا، اس نے یہ علم اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیا. تجلی کا لفظ پیچھے سے آپ پڑھ چکے، تجلی، تجلا. ہاں اتنا سب کو یاد رہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ وقت آسمان و زمین پہ بڑا بھاری ہوگا، بڑا بھاری وقت ہوگا. اس لحاظ سے بھی بھاری کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس کی خبر بھاری ہوتی ہے نا ہم پر. مثلاً کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں یہ کام کب ہوگا، یہ مشکل کب آسان ہوگی، تو یہ سوچ انسان کے اوپر بھاری ہوتی ہے نا. تو جو چیز ہمارے علم میں نہیں ہوتی، جس چیز سے ہم کو لا علمی ہوتی ہے، وہ بھاری ہی ہوتی ہے. اور دوسرے حقیقی یا فزیکل معنوں میں بھی، قیامت جس وقت واقع ہوگی تو وہ وقت آسمان و زمین پہ بڑا بھاری ہوگا. آپ دیکھیے جب کسی ایک چیز کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بھاری وقت ہوتا ہے نا. مثلا درخت سے ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو ایک اداسی سی ہوتی ہے نا، سورج غروب ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں خوش ہوتا. سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ایک دم احساسات میں اداسی آ جاتی. کسی بھی چیز کا ختم ہونا جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا بھاری کام ہوتا ہے، بڑا بھاری وقت ہوتا ہے. اور آپ خود سوچیں کہ پوری کائنات ختم ہو رہی ہو، زمین، آسمان، ستارے ٹوٹ رہے ہوں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، اذا السماء انشقت، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہو، ہر چیز کو دھول بنا کے اڑا دیا جائے، یعنی وہ ایسا بڑا حادثہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گی. ثقلت فی السماوات والارض، بڑا بھاری وقت ہوگا. لا تأتيكم إلا بغتة، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، ایک دم سے آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر لوٹ رہا ہوگا مگر اسے پی نہ سکے گا، ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا، ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف کرے گا مگر کھا نہ سکے گا۔ اتنی سی دیر میں قیامت آ جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ یسألونک، آپ سے یوں سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے بارے میں باخبر ہیں۔ حفی، حفاوہ کہتے ہیں تلاش کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کسی کا حال معلوم کرنا، متلاشی ہونا، یعنی کسی چیز کا پیچھا کرنے والا، پوری طرح باخبر ہونے والا، یہ صفت مشبہ ہے۔ آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ کی زندگی کا مقصد صرف اسی چیز میں ریسرچ کرنا ہے، اسی کی بحث کرنا ہے، گویا آپ کے فرائض نبوت میں یہ ہے کہ آپ بس معلوم کر لیں کسی طرح کے قیامت میں کب آنا، جب آنا ہوگا تو اس سے پہلے جلدی جلدی تیاری کر لیں۔ عموماً ہمارا حال یہی ہوتا ہے نا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پیپر کس دن ہوگا، کتنا فکر ہے پیپر کی تاریخ جاننے کا، اس بڑے امتحان کی تاریخ جاننے کا فکر کیوں نہیں، اس کے بارے میں ہم عموماً غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اور اگر کچھ کہا جائے تو یہ پوچھنے لگتے ہیں، اچھا آنا کب ہے، اس کو آنا کب ہے، آنے سے کیا تعلق تمہارے عمل کا، جب آنی ہوگی آ جائے گی، تمہیں جو کچھ کہا گیا تم تیاری رکھو۔ قل انما علمها عند الله، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں، اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، تم قیامت کی باتیں پوچھتے ہو، قیامت کی خبریں معلوم کرتے ہو، میں تو اپنی ذات کے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ قل کس کو کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ربوبیت اور رسالت میں فرق ہے، عالم الغیب تو صرف رب ہوتا ہے، رسول نہیں، رسول تو ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے، وہ تو اپنی ذات کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہاں کیا فرمایا گیا، میں نہیں مالک نہ اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا اور نہ کسی اور کے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں علم غیب رکھتا، لستکثرت من الخیر، البتہ میں جمع کر لیتا خیر میں سے، یعنی مجھے اگر آنے والے وقت کا پتہ ہوتا تو اس کی پیش بندی میں پہلے سے ہی کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی نقصان نہ پہنچتا، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو محض نذیر و بشیر ہوں، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقومی یؤمنون، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہوں۔ اس آیت سے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے ہم سب کی، پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، وہ کسی طور پر بھی خدا کی خدائی میں یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں شریک نہیں ہے۔ بہت سے لاعلم لوگ کچھ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلوں کا حال جانتے ہیں، یا ہمارا نفع نقصان ان کے پاس ہے، کبھی براہ راست ان کو پکارنے لگتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کو، اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، صرف وہ، اور اپنے نفع نقصان کی وہ بھی بس اتنی ہی سوچ سکتے تھے جتنی کوئی بھی اور انسان سوچ سکتا ہے، اور جس طرح اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہے کہ کسی کو اس کے آنے والے حالات کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دے۔ دوسری بات، ولو کنت عالم الغیب، اگر مجھے علم غیب ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، کیونکہ فوج میں کفرہ تفری پھیل گئی، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ شہر سے باہر نکل کے جنگ ہو رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی، جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ شہر کے اندر ہی جنگ ہو، لیکن کچھ نوجوانوں کے بہت مطالبے پر آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر جا کے جنگ کرے۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ باہر جانے میں یہ نقصان ہونے والا ہے تو آپ کبھی بھی نہ جاتے۔ پھر اسی طرح ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو کھلا دیا، کھانے سے پہلے آپ کو پتا نہیں چلا کہ اس میں زہر ہے، اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے تو آپ وہ کھانا نہیں کھاتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یعنی جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے کہ مجھے اب تک اس زہر کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، ابو طالب کی وفات ہوئی، تو اس وقت کیا ہوا، اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، یعنی مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ فوت ہونے والے ہیں تو میں ان کو فوت ہی نہ ہونے دیتا، یا ایک سال ٹھہر کے ہو جاتا، یا ہجرت کے بعد وہ فوت ہو جاتے، کیونکہ ابھی بہت کروشل حالات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے کاٹ دی، ہر سہارا ختم کر دیا۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، آپ پورا ایک مہینہ مضطرب رہے، سخت پریشان رہے، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا، پورا مدینہ اس کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن جب تک وہی نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں آیا، آپ نے اپنے علم کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن افسوس یہ کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے خیالات اور ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، ایسی نعتیں ہم پڑھتے ہیں آپ کی محبت اور عقیدت میں جس میں ہم آپ کو دلوں کا حال جاننے والے اور نہ معلوم کیا کیا باتیں کرتے ہیں، یہ سب چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اور پھر ہم نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ عام لوگوں کو بھی عالم الغیب سمجھنے لگتے ہیں، خواہ کوئی ایک شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کے قریب کیوں نہ ہو، علم غیب کسی کے پاس نہیں، اگر پتہ ہو تو کوئی شخص کسی سے دھوکہ نہ کھائے، نقصان نہ اٹھائے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اچھے بھلے سمجھدار لوگ، اچھے بھلے جاننے والے، علم والے، بسا اوقات بہت آسانی سے دوسروں کے دھوکے اور فریب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا علم غیب کو۔ لیکن افسوس کہ ان پڑھ، لا علم، نجومیوں، جوتشیوں سے لوگ بیٹھ کے قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، جو سڑکوں پہ بیٹھ کے قسمت کی انگوٹھیاں بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے دعوے کرتے ہیں، وہ ساری انگوٹھیاں اپنے سر پہ اٹھا کے اپنی کیوں نہیں بدل لیتے؟ یعنی اتنوں کو جو بانٹنی ہے انہوں نے قسمت، تو خود ہی سب اپنے اوپر رکھ لیں اور اپنی قسمت بدل لیں. دیکھو خود فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے, یعنی کوئی شخص وہاں ان کے پاس جا کے بیٹھے اور اس سے کچھ پوچھے, تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. کوئی چوری ہو جائے, کچھ ہو جائے, اپنے اوپر پکا وعدہ کر لیں کہ ہمیں کسی سے نہیں جا کے معلوم کرنا, علم غیب ہے ہی نہیں کسی کے پاس. یہ سب اندازے اور قیاسے اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں جس سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی کسی کاہن کے پاس جا کر دریافت کرے پھر اسے سچا سمجھے, تو اس نے اس سے برات کا اظہار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یعنی اس کا پھر اس دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آج شاید ہی کوئی شخص بچا ہوا ہو کہ جو کہے کہ نہیں, میں آج تک کسی خبریں بتانے والے کے پاس اور نجومی کے پاس یا ہاتھ دکھانے والے کے پاس نہیں گیا. ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس بری طرح اس مرض میں مبتلا ہیں. قومی طور پر ہمارے اچھے بھلے رسالے, اخباریں ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے, وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ, اگر میں علم غیب جانتا ہوتا, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کی کثرت جمع کر لیتا اپنے پاس. اگر غیبانہ طور پر مجھے معلوم ہوتا اس اور اس چیز میں فائدہ ہے, تو میں سب وہی کام کرتا جس سے مجھ کو فائدے ہو جاتے, اور میں ہر اس چیز سے بچ جاتا جس میں کوئی نقصان اور تکلیف ہے. لیکن جب مجھے پتا ہی نہیں تو میں کیسے بچ سکتا ہوں, میں اپنے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں, تو باقیوں کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر کا اصل مقام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو غلط کاموں پر خبردار کرے اور اچھے کاموں پر خوشخبری دے. لیکن یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہو سکتی ہیں؟ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. کبھی آپ نے بھی سنا ہے کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ غیب جانتے ہیں حضور؟ میں نے تو بہت نعتوں میں سنا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈائریکٹ آپ سے دعا مانگتے ہیں, حالانکہ آپ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس کی ایک بڑی مثال, بہت سے لوگ حج پر جب جاتے ہیں اور مدینہ جاتے ہیں تو خط وغیرہ بھیجتے ہیں کہ آپ جا کر میرے لیے یہ فریاد کریں, میرا یہ خط وہاں روزے تک پہنچا دیں. میں سوچتی ہوں لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا. آپ تو ویسے بھی امی تھے, پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے, تو یہ آپ کا خط وہ کیا کریں گے؟ اگر ہم یہ مان ہی لیں بفرض محال کہ آپ پڑھیں گے اس کو اور کوئی ایکشن لیں گے اس پر, تو وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن باقاعدہ لوگ پیغامات دیتے ہیں, میسج دیتے ہیں. میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے, مجھ سے لوگوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جا کر یہ کہہ دیجئے, کیا اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں؟ علیس اللہ بکافن عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو تو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے. اصل بات یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی, اس کا مقام ہی نہیں جانا, وہ ہستی کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات نہیں, لوگوں نے تو اس سے نیچے بھی بہت سے لوگوں کو یہ مقام دے رکھا ہے, اور بزرگوں کو, ولیوں وغیرہ کو. یہ کسی نے لکھا ہے, ایک نعت کا مصرعہ, رخ پر رحمت کی جھومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے, مجھ کو محسوس ہو رہا ہے کملی والے کی جلوہ گری ہے. واسطہ سید کربلا کا, واسطہ حضرت فاطمہ کا, میری جھولی بھی سرکار بھر دو, آپ نے سب کی جھولی بھری ہے. اب یہ صریح اس میں کیا مطلب ہے کہ آپ مجھے اولاد دیں, آپ نے سب کو دی ہے, یا نعمتوں کی طرف اشارہ ہے؟ اسی طرح ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں, ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز دیکھ رہے ہیں. تو اگر وہ ہر جگہ موجود ہوں اور ہر چیز دیکھتے ہوں, تو پھر تو وہ غیب بھی دیکھ رہے ہوں نا. تو اس سے بھی پھر کیا عقیدہ آتا ہے کہ وہ عالم الغیب بھی ہیں. عالم الغیب وہی ہو سکتا ہے جو ہر جگہ دیکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک اور نعت بڑی مشہور ہے, مولا ولیوں کے امام, دے دو پنچتنگ کے کچھ نام, میں نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. اب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے خیال سے مانگا جا رہا ہے. عام طور پر لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی، تو میرا خیال ہے وہ کنفیوژن ان کو علم وحی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی وجہ سے ان کا علم ہم سے زیادہ تھا. عام انسانوں جیسا نہیں تھا ان کا علم، عام انسانوں سے بڑھ کر تھا. جیسے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، تو اس میں بھی کیا آتا ہے میں انسان تو تم جیسا ہوں لیکن میری طرف وحی کی جاتی. تو وہ جو علم وحی ہے اس کی بنا پر آپ کا علم ہم سب سے بڑھ کر ہے. لیکن سب سے بڑھ کر ہونے کا مطلب کیا نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے. کسی نے کہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ میں جس سے بھی ایسا پوچھتی ہوں وہ کہتا ہے ایسا سوچنا کفر ہے، آپ میری کنفیوژن دور کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ سوال آتا سب کے ذہن میں ہے لیکن بولتا کوئی کوئی ہے، اور اگر کوئی بولے تو جواب نہیں دیتے اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ سوال ہر بچے کے ذہن میں آتا ہے، بنیادی سوالوں میں سے ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر اس کو کس نے پیدا کیا نا. ہر چیز کے سمجھنے کے لیے ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے نا. ابھی چونکہ ہم اس دنیا میں ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہمارے سارے سینسز محدود طور پہ کام کرتے ہیں. ہم ایک لمٹ سے آگے دیکھ نہیں سکتے، ایک لمٹ سے زیادہ سن نہیں سکتے، ایک لمٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، ایک لمٹ سے زیادہ کھا نہیں سکتے. ہماری ساری صلاحیتیں اس دنیا میں کیا ہیں؟ محدود. محدود صلاحیتوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو ہم گراسپ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں اس چیز کا علم دے بھی دیا جائے تو ہمارا پیمانہ ابھی اتنا چھوٹا ہے تو وہ اس میں آ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. تو لامحدود محدود میں نہیں سما سکتا. پیغمبر تک بھی آپ کو دیکھنے کی سکت میں رکھتے تھے، اس لیے کہ ابھی ہم سب ایک محدود دنیا میں. جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور ٹائم اور سپیس کے بیونڈ چلا جاتا ہے، وہاں جا کر جب صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، سننے دیکھنے کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، اور قیامت کے دن تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جہنم میں جو جلیں گے جب انسان، تو ان کی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. تو وہاں انسانوں کی زندگی بھی ایک طرح سے لامحدود ہو جائے گی. تو اس وقت وہ ان سوالوں کو پا بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے، اپنے رب کو دیکھ بھی سکیں گے. ابھی ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم اس کی نشانیاں دیکھ کر مان جائیں کہ اسی نے بنائی ہیں. اگلی بات اس وقت سامنے آئے گی جب وہ خود سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.